Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'di. Kardeşler hoş geldiniz. Bu haftaki ahlak dersimizin konusu güzel ahlak. Husnul huluk. Güzel ahlak nedir? Hakkında gelen teşvikler nedir? Neleri içerir? Çeşitleri, cinsleri nelerdir? Ona değinmeye çalışacağız. Ve güzel ahlakın numunesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakından da kısa bir demet sunacağız inşallah. Güzel ahlak kardeşler, insanlarla güzel geçim, muamelende onları üzmemek, kırmamak, incitmemek, onları gücendirmemek, herhangi bir şekilde ona eziyet etmemek. Aslında bizim anladığımız, bildiğimiz güzel ahlak budur. Ancak alimler derler ki güzel ahlakın iki çeşidi var. Bir, Rabbül Alemin'e karşı olan ahlaktır. İkincisi de kullara, insanlara karşı olan ahlaktır. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı kişinin güzel ahlakı nasıl ortaya çıkar? Bir kişinin Rabbine karşı güzel ahlaklı olup olmadığı neyle belli olur? İki şeyle belli olur derler alimler. Birincisi, kişi Allah Azze ve Celle'nin dininden şeriat yapılan, kanun yapılan şeylere karşı tam manasını rıza gösterecek. Razı olacak, hiçbir rahatsızlık, endişe, kaygı hissetmeyecek. Allah'ın dini, Allah'ın dini kuralları hususunda hiçbir rahatsızlığı bulunmayacak. Onun hakkında ileri geri söz söyleyenler veya konuşanlar veya tevil edenler, daha önce değinmiştik onun bazı kurallarını vahşi diye adlandıranlar veya çağ uygun olmadığını iddia edenlerin iddiaları onu etkilemeyecek. İnancında, teslimiyetinde bir gram ona etki burada bulunmayacak. Çünkü onun gönlü öyle bir mutmain ki Allah Azze ve Celle kullarını en iyi bilendir. Kullarının maslahatını çıkarını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve o yaratmadan önce de kulların her birisini neler yapabileceğini biliyor. Neler yapacağını da biliyor. Dolayısıyla kulunu en iyi tanıyan yaratıcı kendisi olduğu için bu hususta koyduğu her türlü kural, getirdiği her türlü sınır ve çizdiği her türlü hudut Allah Azze ve Celle'nin kullarının maslahatı içindir. Faydası içindir. Büyük mükafat elde etmesi içindir diye inanacak, teslim olacak ve hiçbir hükümden dolayı içinde rahatsızlık, hoşnutsuzluk hissetmeyecek. Razı olacak. Tam bir teslimiyette razı olacak. Bunu örneklendirelim istiyorum. Mesela bir insan, ya Allah niye günde 5 vakit namaz şeriat yaptı, kanun yaptı. 3 olsaydı, 1 olsaydı, haftada 1 olsaydı demeyecek, düşünmeyecek, aklına getirmeyecek. Veya Allah-u Teala niye acaba yılda bir ay aç durmayı ibadet isimlendirdi? Acaba niye böyle yaptı? Bir ay olmasaydı şöyle aralıklı ayda 2'şer gün olsaydı, 3'er gün olsaydı. Veya insan çalışıyor, dinliyor, emek sarf ediyor, alın teri döküyor, gecesini gündüzüne katıyor, para kazanıyor. Sonra şurada miskin miskin duranlara Allah zekat vermemizi emretmiş. Bunu şeriat yapmış. Gibi dini hükümlerden. Veya Allah-u Teala hırsızlık yapan kimsenin elini kesmesine şeriat yapılmış. Ya bu çok acımasız değil mi? Çok kaba değil mi? Tarzında bir tepki göstermeyecek. Aklına bunu getirmeyecek. Veya zina edenlerin evli kimselerin taşlanarak öldürülmesi veya sopayla dövülmesi, bekar ise sürgün verilmesi. Zekatını vermeyenlerin mesela ceza olarak kendisine düşen zekat miktarının bir katıyla da ona zorla ödetilmesi mesela. Bundan rahatsızlık duymayacak. Veya günümüzde insanların çok rahatlıkla gidip Allah'ın haram kıldığı bir işle iştigal ettikleri banka ile ilişkilere, ya bu çağda da gerekli. Allah Azze ve Celle bugünleri bilmiyor muydu? Haşa ve kella. Veya bugünlerle bizi niye imtihan ediyor? Gibi. Allah Azze ve Celle'nin takdirini, hükmünü eleştirecek. Bundan rahatsızlık duyacak. Veya buna başka bir alternatif getirecek. Farza kişi bir hoşnutsuzluk, bir rahatsızlık hissetmeyecek. Allah bir şey buyurmuşsa bu mutlaka kulların maslahatı içindir. En hayırlıdır. Onda mutlaka bir hikmet vardır. Buna teslim olacak. Gönül rızası bu hususu hiç eksilmeyecek. İkinci husus ise Allah Azze ve Celle'ye karşı kişinin güzel ahlaklı oluşunun göstergesi. Allah-u Teala hikmeti gereği her kulu, hasaten de mümin kulları, belalarla, musibetlerle imtihan eder. Yani Allah'ın kaderi hükümlerinde de kişi hoşnutsuzluk hissetmeyecek, rahatsızlık duymayacak. Niye demeyecek veya düşünmeyecek. Niye benim başıma geldi? Niye acaba bu böyle oldu? Şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Benden başkasını bulamadı mı? Veya isyan edecek tarzı. Başına gelen şeylerden rahatsızlık duyacak, isyan edecek, dile getirecek. İşte kadınların çok yaptıkları saçını başını yolacak, yakasını bağını yırtacak, yüzünü gözünü tokatlayacak, ağlayacak, kadere isyan edecek. Ve benzeri tarzda tepkiler ortaya koymayacak. Bırak bu tepkiler, içinde buna dair bir hoşnutsuzluk hissetmeyecek. İşte bu iki hususa dikkat eden kul Rabbine karşı edepli kuldur. Güzel ahlaklı kuldur. Neymiş? Bir, Allah'ın dini kuralları hususunda hiçbir hoşnutsuzluk, rahatsızlık hissetmeyecek. İki, Allah'ın kaderi hususunda hiçbir hoşnutsuzluk, rahatsızlık hissetmeyecek. Tam bir teslimiyete teslim olacak. İşte bu kul Rabbi Azze ve Celle'ye karşı güzel ahlak sahibi bir kuldur. Güzel ahlakın ikinci çeşidi ise Rabbi Azze ve Celle'nin dışında olmak üzere insanlara, kişinin kullara karşı, diğer kendisi gibi kullara karşı olan davranışlardır ki bu da az önce söylediğim gibi bizim anladığımız, bizim dilimize girmiş olan anlamıyla kişi eliyle, diliyle veya başka bir uzuyla başka Müslümanlara eziyet etmeyecek. Onlara iyilikte bulunacak, onların menfaati için, onların maslahatına uygun davranacak ve güler yüzlü, hasreten güler yüzlü, hoşgörülü olacak, geniş olacak. Olabildiğince geniş olacak. Bu ne zaman? Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin dinine aykırı olmayan hususlarda. Yoksa Allah Azze ve Celle için buğz etmek imanın gereklerindendir diye geçen haftaki derslerimizde görmüştük. Yani Allah'ın dini haramları çiğnendiği zaman takınmamız gereken tavır nedir? Ona karşı duymamız gereken kalbi hisler nelerdir? Bunu zaten biliyoruz biz. Bu bahsettiğimiz husus Allah'ın haramlarını çiğnemeyen kimseler için, Allah'ın yasaklarına girmeyen kimseler içindir. Güzel muamele, güzel ahlak, güzel davranış. İşte böyle bir kimse de Müslüman kimseye karşı elinden geldiğince müsamahakar, mütevazi ve güler yüzlü davranır. Elinden geldiğince onun maslahatına uygun davranan, tavır koyan, söz söyleyen, hareket eden kimse kullara karşı, özellikle mümin kullara karşı güzel ahlak sahibi kimsedir. Güzel ahlakın iki çeşidi bu şekilde. Allah-u Teala bizleri, çok ihtiyacımız var gerçekten, bize güzel ahlak sahibi kullarından kılsın. Hem Rabbi Azze ve Celle'ye karşı hem de diğer Müslüman kardeşlerine karşı güzel ahlak kullarından kılsın. Çünkü Allah-u Teala güzel ahlak sahibi kimseye verdiklerini bir başkasına vermiyor. Güzel ahlak sahibine bahşettiği nimetlerin birçoğunu fazilet olarak, üstünlük olarak başka kullarına vermiyor. Güzel ahlakı o yüzden hasreten teşvik ediyor bu din, İslam dini. Güzel ahlakın numunesi Resulümüz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle Kalem suresinde işaretle buyurur ki ve inneke le'ala hulugun azim. Muhakkak ki sen çok üstün, çok değerli, çok azim bir ahlak üzeresin. Öyle bir ahlak ki bu ahlakı Ayşe validemiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını soranlara özlü bir şekilde cevapla karşılık veriyor. Diyor ki siz Kur'an okumaz mısınız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'la ahlaklanmak, bu insanın kulağına hoş gelen ama içinin doldurulması gereken bir kavram. Kur'an'la ahlaklanmak. Nedir Kur'an ile ahlaklanmak? Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlaklandığı Kur'an ahlakı nedir? Bu şudur kardeşler. Kur'an'da edep olarak ne emredilmişse, ne tavsiye edilmişse, ne teşvik edilmişse hepsi aleyhissalatü vesselam'da var. Tevazu var. Hoşgörü var. Sabır var. Güler yüz var. Mütevazilik var. Cömertlik var. Cesaret var. Allah Azze ve Celle'den başkasından korkmamak var. Allah Azze ve Celle için sevmek, Allah Azze ve Celle için buğz etmek var. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde müminlere birbirlerine nasıl davranılmasını emretmişse veya tavsiye etmişse veya teşvik etmişse hepsi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında söz konusu. İşte bunların hepsini toplayan bir kişi elbette ki numune olmaya hak sahiptir. O bu usta numuneydi. Aynı zamanda kullara böyle olduğu gibi, yani ümmetine böyle olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam ahlak hususunda, güzel ahlak hususunda Rabbi Azze ve Celle'ye karşı da bu ümmetin, hatta bütün insanlığın en güzel ahlak sahibidir. Çünkü o Azze ve Celle seçtiği kulların içerisinden bizlere bazısının kusurlarını, günahlarını veya küçük hatalarını bildiriyor, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir hata yok. Yani mahşer gününde şefaat uzma dediğimiz büyük şefaate hak sahibi olan peygamberler hakkında insanlar kendi arasında istişare yapıyorlar. Her bir gidilen Resul, elçi kendisinin dünyada işlediği bir kısım günahı, bir kusuru hatırlıyor. Ben buna ehil değilim diyor. Ancak bu husus Aleyhisselatü Vesselam'a arz edilince bu benim işim, bu benim hakkım. Ben buna ehilim diyor. Ben buna hak sahibiyim diyor. Çünkü o şefaat uzma dediğimiz, yani bütün kullar için Allah Azze ve Celle'ye gidecek ve ona bütün kullar için şefaat edecek şekilde secde edecek yüze, kusursuzluğa o sahip. İnsanlar arasında, tüm insanlar arasında Rabbi Azze ve Celle'ye karşı en güzel ahlak sahibi olan kimse budur. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın emirlerine mutlak manada riayetler asla bir gram sapmaz. Onun yasaklarını mutlak manada sakınır, çekinir, ondan uzak durur. Asla bunda gevşeklik göstermez. Hatta öyle ki Allah Azze ve Celle'nin dinini çiğneyen ve haddi gerektiren, cezayı gerektiren hususlarda kızım Fatıma dahi yapsa asla bunu affetmem, mutlaka o cezayı veririm diyecek kadar Rabbine karşı güzel ahlak sahibi. Rabbinin verdiği bir nimet, ciğer paresi Fatıma bile o günahı işleyecek olsa o günahın karşılığını, dünyada karşılığını mutlaka yerine getiririm diyecek ve bu azimde, bu kararlılıkta güzel ahlaka sahip Rabbine karşı bir kul. Salatü ve selam ona olsun. Allah Azze ve Celle onun ahlakına ulaşmamıza imkan yok da ahlak olarak ona yaklaşabilen kullarından kılsın bizleri. Evet, bu hususta okuyacağımız birinci hadis gene Ayşe validemizden radıyallahu anhadan Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ediliyor. O der ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, müsamahakarlığını, güzel ahlakına vurgu yaparak izah edecek tarzda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında günah olmadığı sürece hep en kolayını seçer, tercih ederdi. Günah olduğu zaman da ondan insanların en fazla kaçınan, uzak duranı, kaçınan ve uzak duranı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad etmesi dışında eliyle bir kadın ve bir hizmetçi dahil olmak üzere hiçbir şeye vurmadı. Kendi şahsı için, kendi nefsi için, kendi nefsini hoşnut etmek için, kızgınlığını gidermek için hiç kimse de intikam almadı. Hiç kimse de. Ancak Allah Azze ve Celle'nin yasakları çiğnendiği zaman ise sadece Allah Azze ve Celle için intikam alır. O günahın karşılığını cezalar mutlaka ona uygulardı. Yani Allah'ın cezaları takdir ettiği, tayin ettiği, şeriat yaptığı cezalarını uygulama dışında ve Allah'ın dininin savunulması için ilahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın dininin en üstün, en yüce olması için cihad etmek dışında hiçbir canlıya el kaldırmamış. Eziyet etmemiş. Ve kendi nefsi için asla ve kat'a intikam almamış. Öyle ki bu hususta ashab-ı kiram bazen Aleyhisselatü Vesselam'ı aşarak, hatta onun yanında haddi aşarak bazı olaylara müdahale ederdi ama bunu engellerdi. Mesela onlardan birisi, bir gün Aleyhisselatü Vesselam kendisi ashabıyla birlikte mescitte otururken, Mescid-i Nebevi'de bir bedevi gelir, mescidin içerisine sidimi döker, böyle der. Ashab-ı kiram Allah'ın Resulü'nün mescidi, en değerli, yerinin en değerli topraklarından birisi, alanlarından birisi, bu olaya çok kızar. Adam üzerine hücum ederler. Aleyhisselatü Vesselam, durun, bekleyin der. Bırakın işini bitirsin. İşini bitirsin. Yani bu arada başka şeylere sebep olmayın. Adam işini bitirir, ondan sonra çağırın gelsin diye. Adam gelir, bedevi, tabii ki ashab-ı kiramdan birisi olarak, onunla sohbet ettiği için iman üzere. Burasının mescit olduğunu, burada Allah Azze ve Celle'yi anmak, Allah'a kulluk dışında şeylerin yakışmayacağını ona uygun bir dille anlatır. O da bunu çok iyi anlar ve bu anladığından, anlatma tarzından memnun olduğu için anladığı şeyin gereğince der ki, ey Allah'ım, yeryüzünde bana ve Muhammed'e rahmet et, başka kimseye merhamet etme, rahmet etmeler. Çünkü şunlar beni dövmeye kalkıştılar. Evet, bir insan geliyor mescide, affedersiniz, küçük abdestini bozuyor ama Aleyhisselatü Vesselam, siz kolaylaştırıcılar olarak geldiniz. Zorlaştırıcılar olarak gelmediniz. O sidin üzerine bir kova su dökersiniz, akar gider, tertemiz olur diyerek kolaylık gösterir. Ve o değerli ashabına bu hususta güzel bir numunelik yapıyor ve onlara ders veriyor. Çünkü bedevi insan şehir hayatının o inceliğinden, kibarlığından habersiz insan. Kaba yetişmiş. Bazı şeyleri bilmiyor. Bizim günümüzde buna köylü deniyor. Bazen küçümsemek maksatlı söylüyorlar ama bir de hakikat vardır ki şehir ile köylü arasında nezaket farkı vardır. Bilgi farkı vardır. Hassasiyet farkı vardır. Kimisinin kimisinin üstünlüğü vardır. Kimisinin kimisinin düşüklüğü vardır. Tabii ki köylü insanların da yani şehirlerden üstün tarafları var oldukça fazla. En başta mesela misafir ağırlamak gibi, ilgilenmek gibi, yol göstermek, yardımcı olmak gibi, işi düştüğünde mutlaka ona öncülük yapmak, önderlik yapmak gibi. Şu an hemen pat diye aklıma gelenlerden. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam o bedeviyi bu şekilde davranmakla kazanmıştır. Yok o dayak yere dönmüş olsaydı o ortamda belki de dinini terk edecekti. Çünkü o din olarak bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanları tanıyor. Bunlar böyle kaba, sert, haşin, hata yapan üzerine tepesine çullanacak birileri diye düşünüp şeytanını kandırabilirdi. Veya başka hatalara, başka büyük günahlara sürükleyebilirdi. Ancak Aleyhisselatü Vesselam bize çok önemli bir az kelimelerle ifade edilecek, az kelimelerle ifade edilen ve çok geniş bir anlam ihtiva eden ve önemli bir mihenk taşı öğreten bir nas buyurdu. Buyurdu ki kolaylaştırın zorlaştırmayı. Müjdeleyin nefret ettirmeyi. O kadar geniş bir kapsam var ki bu cümlenin. O kadar geniş bir kapsam var. Ne kadar günah olmayan şey varsa Ayşe validemizin dediği gibi ne kadar günah olmayan geniş olan şey varsa onun en kolayı, en basiti, en böyle yumuşak olanını alın. Günah olursa ondan en fazla siz sakın. Aleyhisselatü Vesselam ve ahlakına uygun olarak. Müjdeleyin nefret ettirmeyin. Yani dini öğretirken, bir şeyler isterken, kural koyarken, yasak koyarken, insanları ikaz ederken nefret ettirmeyin. Biz Müslümanların özellikle dikkat etmesi gereken bir husus. Çünkü bu hususta çok yanlışımız var. Çok kusurumuz var. İnsanlara öğretirken insanlara öğretirken nefret ettiriyoruz. Ve bu hususta kendimizi temize çıkartıyor. Kendimizi kusursuz görüyoruz. Halbuki nefret ettirmeyin emrini bize bu dinin getiricisi, davetçisi vermiş. Nefret ettirmeyin, müjdeleyin. Yani onu hoşnut edin, müjdeleyin. Tabii ki bu Allah'ın sınırları içerisinde olacak. Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde. Yoksa kafanıza göre olmaz. Bu mümkün değil. İnsanlar Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet olarak ne yaparlarsa yapsınlar, o onları affederdi. Öyle bir müsamahakar insandı ki, öyle geniş yürekli, öyle açık bir insandı ki, insanlar ona ne eziyet yaparlarsa yapsınlar, onları mutlaka affetti. Mesela bir bedevi geldi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem pazarda dolaşırken bir arkadaşıyla, kaba sert yakası olan bir kıyafet var üzerinde. Arkadan yakasını çekti ve ey Muhammed, Allah'ın sana verdiğinden bana da vermeleri için ashabını emret dedi. Hadisin ravisi sanırım Enes radıyallahu anh dedi ki, ya, boğazına baktım, o çekilen abanın izi vardı. O kadar sert çekmiş. Döndü o kimseye, gülümsedi ve yanındaki ashabına bu insana istediğinden verin diye emretti. Geçti gitti. Mekke'yi fethettiği gün, Allah Azze ve Celle büyük fetihi ona nasip ettiği gün, Mekkeli müşrikleri topladı Mekke'nin etrafında ve şunu söylemek istedi. Söylediğinden önce şunu söylemek istedi. Ey müşrikler, siz bana elinizden geleni ağzınıza koymayacak şekilde kötü davranınız. Rabbimiz birdir, ilahımız tektir dediğimiz için. Yapmadığınızı bırakmadınız. Aç bıraktınız, susuz bıraktınız, dövdünüz, sövdünüz, hapsettiniz, öldürmeye kalkıştınız. Sabotaj düzenlediniz. Hatta ve hatta bununla da kalmadınız. Bizi bu topraklardan tard ettiniz. Kaçmak zorunda bıraktınız. Parantez içerisinde söylüyorum. Sonra kendisi dedi ki, size ne yapacağımı zannediyorsunuz? Umudunuz nedir benim hakkımda? Sen iyi bir soydan geliyorsun. Sen üstün bir neseptensin. Sen güzel bir ahlak sahibisin. Seni biz affedeceğini düşünüyoruz. Affettiniz. O insanların yaptığı eziyetlerle Müslümanlar şehitler verdiler. Müslümanlar yaralılar verdiler. Müslümanlar evlerini, baklarını terk ettiler. Eşlerini, çocuklarını terk ettiler. Yapılmadık eziyet kalmadı. Ama o insanlardan intikam alma vakti geldi ya, Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan küfürde azgınlık yapan birkaç kişi dışında ve dine saldıran birkaç kişi dışında hepsini affetti. Hatta ve hatta onlardan birisi var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği insanlardan birisi. Allah'ın arslanı Hamza radıyallahu anh'ı şehit ettiren kadın iman etmek üzere geldiği zaman onun biatını kabul etti. Biatını kabul etti ve o onun ashabından, sohbet arkadaşlarından birisi oldu. O Hint ki öfkesinden dolayı intikam hırsıyla amcası Hamza'nın ciğerlerini sökmüş ve çiğ çiğ çiğnemişti. Pişmedi. Ve müsle yapılmıştı ona. Yani burnu, kulakları kesilmişti, eziyet edilmişti. Ama bütün bunlara rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsı için hiçbir kimseden intikam almadığı gibi onlardan da intikam almadı. Hepsini bağışladı. Böyle müsamahakar, böyle geniş bir insan tahayyül etmek zor ama hakikat. İşte onun ahlakı böyle bir ahlaktı. O tam bir Kur'an ahlakıyla ahlak olmuştu. Tekrar Rabbimiz Azze ve Celle'den samimiyetle, ihlasla, Esma-ül Hüsna'sıyla, İsmi Azam'ıyla istiyoruz ki Rabbimiz Azze ve Celle bizleri Nebisi'nin ahlakına en yakın ahlak sahibi kullarından kılsın. Bizleri de müsamahakar yapsın, bizleri de geniş kullarından kılsın. İkinci hadisimiz Müslim'in ve İmam Tirmizi'nin sünenleri rivayet ettiği bir hadis. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günah nedir diye sordum. O da bana şöyle cevap verdi. İyilik el bir, iyilik güzel ahlaktır. Husnul huluktur yani. Güzel ahlak iyiliğin ta kendisidir. Bizzat kendisidir. Günah ise, isim dediğimiz kötülük, haram şey ise senin şu göğsünde şüphe oluşturan ve insanların öğrenmesini istemediğin şeydir. Her ne kadar bu Allah'ın kitabında açıkça zikredilmese de, Resulünün diliyle, Resulünün hadislerine açıkça zikredilmese de, senin şu göğsünde, imanla dolu olan göğsünde bir rahatsızlık, bir huzursuzluk, bir böyle şüphe oluşturan ne varsa ve bunu aman insanlar duymasın, bilmesin, haberdar olmasın diye istediğin, arzuladığın ne varsa işte bu günahtır. Bu hitap kimedir? Bu hitap sadece müminlere. Çünkü müminlerdir zaten bir iç gıcıklayıcı hisler duyan, yanlış bir şey yaptığı zaman bundan rahatsızlık duyan, insanların kınamalarından, eleştirmelerinden çekinerek insanlar öğrenmesin diye gayret eder. Yoksa fasıkta veya kafirde, müşrikte bu duygu yok. Öyle fasıklar da hatta bu listeden çıkartalım. Kafirlerde bu duygu yok. Çünkü kafirler günahı açıktan işlemekten hoşnut olurlar. Rahatsız olmazlar. Hatta ve hatta gizli işledikleri günahları böyle övüş meselesi yaparak insanlara anlatırlar. Gururlanarak, kibirlenerek. İnsanların öğrenmesinden bizzat rahatsız olmazlar. Memnuniyet duyarlar. Evet, buradaki hitap, bu hadis-i şerifteki hitap elbette ki mümin kimselerdir. Kişi yaptığı zaman eğer hakkında Kur'an ve sahih sünnetten bir nas yoksa, yaptığı zaman gönlü rahat, iç gıcıklayıcı bir sıkıntısı yok, vicdanı müsterih bir haldeyse bilsin ki o iyi bir iştir. Yok bunu taşıyor, bunu taşımıyor da rahatsızlık duyuyorsa, içi gıcıklanıyorsa, acaba diye soru işareti, bir bulanıklık varsa o da günahtır, haramdır. Ondan uzak duracak. Ondan uzak duracak. Bu da yine çok net her bir iman sahibi kimseye açık bir mihenk taşı olabilecek, yani kıssas olabilecek önemli hadislerden birisi. Yani iç gıcıklayıcı şeyi yapma. İnsanların öğrenmesini istemediğin işten uzak dur. Bu kadar açık ve net. Evet. Üçüncü hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan gelmekte. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sıfatlarken der ki aleyhissalatü vesselam kötü ahlaklı değildi. Kötülük yapan kimseler gibi de davranmazdı zaten. Yani ondan rahatsızlık verici bir şey gözükmezdi. Sadır olmazdı. Ve o bu hasletleri olan, bu hasletlere sahip olan o aleyhissalatü vesselam şöyle buyururdu. Sizin en hayırlınız, hayır olarak en üstününüz, en güzel ahlak sahibi olanınızdır. Ahlakı en güzel olanınızdır. En hayırlı, en üstün bu. Çünkü bu ahlak, güzel ahlak Kur'an edebiyle edeplenmiş bir kimsenin taşıyacağı vasıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaratılış yönünden kötü ahlaktan uzaktı. Yaratılış yönünden. Yani onun yaratılışında insanları rahatsız edecek bir haslet yoktu. Bazen de vardır. Bazen mizacı serttir. Bazen eli çirkindir, yüzü çirkindir. Efendim, yürüyüş şekli, duruş şekli öfkelidir, çabuk sinirlenir veya ani cevaplar verir, saldırgan bir yapısı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratılışında insanlara rahatsızlık verecek kötülük taşıyan bir vasıf yoktu. Bununla beraber davranışlarında da bir kötülük yoktu. Yani tavır davranışlarıyla, tepkileriyle, mimikleriyle, söylemleriyle bir kötülük yapacak, İnsanlara eziyet edecek, rahatsız verecek bir hareketi, tavrı, davranışı yoktu. Yani hem yaratılışında mükemmeldi, hem ahlakında, davranışında mükemmeldi. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır diyerek de kişileri hayır yollarına ulaşmak üzere bir hususta delillik etti, teşvik etti. Ahlakınızı güzelleştirmeye gayret edin. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste Tirmizi, İbn-i Hibban ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü müminin terazisinde, mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki Allah kötü huylu olan, ağzı bozuk kimseye buğz eder. Nefret eder onu. Ağzı bozuk, ahlakı kötü. O insandan nefret eder. Allah Azze ve Celle'nin nefreti çok önemli. Buğzu çok önemli. Ancak bununla beraber bir başka teşvik var. Bir sakındırma, bir cümle sakındırma, bir cümle teşvik. Mizanda kulun amellerinin tartıldığı mizanda kul için en ağır gelecek şey ne namaz, ne oruç, ne hac, ne sadaka, ne de başka bir şey. En ağır gelecek şey güzel ahlak. Yani bir insan güzel ahlakla neler elde ediyor, hangi hayırlara, faziletlere ulaşıyor bir düşünelim beraber. Allah insanı müsamahakar, geniş yaratmış. Tabii ki bunun fazileti değil. Ancak kişi bir de çalışarak, gayret ederek kendisine kusurlar giderme yoluna adım atmış. Bazı şeylerini düzeltmiş, kusurlarını düzeltmiş. İyiye doğru bir gidişata başlamış. Ve bu halinden dolayı hiçbir şey yapmadığı halde, ilave bir iş işlemediği halde mizanında en ağır gelecek şeyler bu hasletler. Yani insanlara karşı davranışları, müsamahakarlığı, affediciliği, genişliği, tevazuusu, sabrı. İşte bu davranışları, güzel ahlak olan ve benzeri davranışları mizanda, terazide kul için en ağır gelecek şeyler. Tabiri caizse güzel ahlaklı bir kimse farzları yerine getirdi mi zaten başka bir şey yapmasına gerek yok. Kurtuldu gitti. Eğer tevhidi düzgünse, farzları da yerine gelmişse, yani farzlardan bir eksiği, borcu yoksa, bu kimsenin nafile namaz kılmasına, nafile oruçlara, sadakaya, şuna buna ihtiyacı yok. Zaten terazisi en ağır gelecek olan kimsedir. Kurtuldu gitti. Allah bizleri onlardan yapsın. Azze ve Celle. Mizanda en ağır gelecek şey güzel ahlak. Bir başka hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. İmam Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn-i Mace gene Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel Müsned, İbn-i İbvan Sahih, Beyhaki rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlar en çok cennete giren şeyler nelerdir diye sorulduğunda takvallah, Allah'tan takva, Allah'a karşı sakınma ve güzel ahlak. Yani bir kimse az önce söylediğimiz gibi takva nedir takva? Emirleri yerine getir. Ve yasaklardan sakınmak. Yani farzları yerine getiren kimse, yasaklara da düşmeyen kimse, güzel ahlak sahibi ise başka bir şey yapmasına gerek yok. Kurtuldu gitti. İşte bu hadisi de o ikisini birlikte zikretmiş. Allah'a karşı takvalı olan ve güzel ahlak sahibi kimseler cennete en çok giren kimselerdir. Yani cennet ehlinin çoğunluğu Allah'tan sakınan ve güzel ahlak sahipleridir. Peki ya Resulallah, kişileri, insanları en çok cehenneme girdiren hasletler, özellikler nelerdir diye sorduğu zaman bir rivayette iki yarık der. İki yarık. Bir ağız, iki cinse var. Ferç yani. Bununla kastedilen nedir? Açık, aşikar. Dille işlenen günahlardan dolayı en çok insanla cehenneme giren kısımlardır. Bir de zina dediğimiz cinsel organla ferç ile işlenen günahlardır ki günümüzde herhalde en yaygın olduğu çağa yaşıyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere bu hususlarda sakınma nasip etsin, takva nasip etsin ve güzel ahlak nasip etsin. Bununla beraber de bu işaret edilen cehenneme girdiren iki hasleti tutmayı, korumayı, o hususlarla harama düşmekten bizleri muhafaza edebilmeyi, muhafaza olabilmeyi nasip etsin. Allah'a karşı takvalı olan kimse kendisini ateşe karşı koruyacak bir kalkan edinmiş gibi güvencededir. Hareketlerinde, davranışlarında, tepkilerinde Allah'ı kızdıracak bir şey yapmayan, Allah'ı razı edecek şeyleri gözeten kimse Allah'tan sakınan kimsedir. Bu hem ibadetlerdedir, hem muamelattadır, hem ahlaktadır, hem de itikattadır. Kişi bunlara dikkat ederse zaten dinin aslı bunlardır. İtikat, ibadet, muamelat, ahlak. Bunlar da Allah'ı kızdırmayacak. Onun gazabını celbetmeyecek. Hoşnutluğunu celbedecek. İşte yöneldi mi takva sahibi kimsedir. Elinden geldiğince. Allah-u Teala takva sahibi kullarından kılsın. Takva ile ilgili ayrıca bir ders yaptığım için çok teferruatına girmiyorum. Gene güzel ahlak sahibinin kazandığı faziletleri işaretten başka bir hadisimiz Ebu Davud'da, İbn-i İbban'ın sahihinde ve hakimde geliyor. Ayşe radıyallahu anhadan der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin kimse güzel ahlakı sebebiyle geceleri namaz kılan ve gündüzleri oruç tutan kişinin derecelerine ulaşır. Namaz kılmadığı halde gece namazı kılmış gibi sevap kazanır. Oruç tutmadığı halde oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Kim? Güzel ahlak sahibi. Allah Azze ve Celle bu güzel ahlakından o kadar memnun oluyor, o kadar razı oluyor, hoşnut oluyor ki onu yapmadığı bir şeyler yapmış derecesine ulaştırıyor. Güzel ahlak sahibi kimse gece yatıyor, uyuyor ama gece ayakta namaz kılmış gibi sevap kazanır. Gündüz yiyor, içiyor, dilediği gibi tasarruf ediyor. Ancak Allah Azze ve Celle'ye oruç tutmuş gibi sevap yazıyor. Güzel ahlakından dolayı. Başka bir şey de değil. Sadece güzel ahlakından dolayı. İnsanlara karşı güzel muamelesinden dolayı. Yedinci hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haklı da olsa münakaşayı terk eden kişiye cennetin çevresinde kıyısında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şaka da olsa yalanı terk eden kimseye cennetin ortasında, tam ortasında bir köşk verileceğine ben kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin en âlâ, en yüce, en güzel noktasında da bir köşk verileceğine ben kefilim der. Aleyhissalatü vesselam. Üç güzel haslet. Bunlardan birisi kişiye cennette, cennetin kenar kıyısında bir yerde, bir köşk nasip ediyor, sağlıyor. Bu haslet ne? Tartışmayı terk etmek. Haklı da olsa. Tartıştığı hususta haklı da olsa. Haksızken tartışmayı uzatmak zaten kişiye azabı gerektirecek günahlardan birisi. Ama haklı olduğu halde, haklı olduğunu bildiği halde tartışmadan çekinmek, tartışmayı sürdürmek. Bu kimseye cennetin kıyısında, köşesinde bir köşk bahşediliyor. Niye? Çünkü tartışma kardeşler, şerden, fitneden başka bir şey getirmez. Hiçbir tartışma yok ki insanlara hayır getirsin, fayda getirsin. Hiçbir tartışma yok. Bundan dolayı ilmi münakaşalar ilmi olmadığı sürece bir, ikincisi de iki tarafın niyeti, tartışan, münakaşadan iki tarafın niyeti hakkı arayıp hakka tabi olmak olmazsa o münakaşa kişiye zarar olarak, günah olarak geçiyor. Bir insanla, bir Müslümanla herhangi bir hususta yanlışını gözümüz bulursa münakaşa mı ediyoruz? Bu münakaşaya otururken birinci hedefimiz ilmi bir tartışma olacak. Yani ortada deliller konuşulacak. Ayetler, hadisler, alimlerin görüşleri konuşacak. Biz konuşmayacağız. Reyimiz, görüşümüz konuşmayacak. İlim konuşacak. Bir, ikincisi de bu tartışmada niyet, ben kendi görüşümü karşı tarafa empoze edeyim, kabul ettireyim değil veya onu yeneyim değil veya daha kötü riya ve kibire kaçan şekilde başka şeyler değil. Sadece eğer o haklıysa onun hakkını almaya ben açığım, o hakkı öğrenmek maksadım. Ben haklıysam benim hakkımı ona ispat edip bunu kabul etmesine vesile olmaya çalışmak. Ama ilk söylediğimi tekrar edeyim. Tartışan her kimse öncelikle ben haklıyım, davamı karşı tarafa kabul ettireceğim yerine bu münakaşa edeceğimiz hususta hak olan hususu ortaya koyalım ve o hakka tabi olalım niyetini taşıyacak. İşte böyle bir münakaşada bile eğer olay faydalı olmaktan çıkar, zarar vermeye, fitneye veya ayrılığa, buğza sebep olacak bir mecraya girmişse haklı olsam ne o da o iddiadan, o tartışmadan çekileceksin. Bununla Allah Azze ve Celle sana cennette bir köşk bahşediyor. cennetin kenarlarında. Cennetin ortasında verilen köşk ise yalanı tamamen hayatından silmek, terk etmek. Öyle bir silme ki, öyle bir silme ki şaka yaparken, mizah yaparken bile yalan olmayacak şeylerle mizah yapmak. Yalanı insan hayatını öyle bir terk edecek ki bu aleyhine de olsa, zararına da olsa, hatta büyük menfaatlerin kaybına da sebep olsa terk edecek yalan. Yalanı aklının ucuna getirmeyecek. Dil asla yalana kaymayacak. Hatta öyle kaymayacak, öyle uzak duracak yalandan ki espri yaparken bile o iş hakikat olacak. Yalan olmayacak. Olmayan bir şey olmayacak. Bu kimseye cennetin ortasında tam göbeğinde bir köşk. Konumuzla alakalı olan kısım ise cennetin en âlâ, en yüce, en değerli köşesinde bir köşke sebep oluyor. Ahlakını güzelleştiren. Fıtrat olarak yaratılışımızı biz seçmedik. Yani öfkeli oluşumuzu, sert mizaçlı oluşumuzu biz seçmedik. Bu bizim kusurumuz değil. Allah böyle takdir etti, böyle yarattı. Bu hususta Allah da kusurlu değil, biz de kusurlu değiliz. Ancak Allah'ın verdiği bu hasletleri veya sonradan kazandığımız kötü hasletleri dinin öngördüğü, emrettiği, istediği şeylere tebdil etmeye çalışarak kusurlarımızı bertaraf etmeye, eksiklerimizi tamamlamaya, yanlışlarımızı düzeltmeye çalışarak güzel ahlak sahibi olduk mu, olabildik mi? Cennetin en âlâ noktasında bu kimse ahlakını güzelleştirmiştir diyerek bir köşk bahşediliyor. Allah-u Teala bizlere onlardan yapsın Azze ve Celle. Müsaade bin Şerik radıyallahu anh'tan anlatılan hadisimiz, bugünkü okuyacağımız 8. hadis, Taberani'nin ve İbn-i İbn Sahih'ine rivayet ettiği bir hadis. Aynı zamanda Hakim'in müstedrekinde de var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Sanki başımızın üzerinde kuş varmış gibi bizden hiçbir kimse konuşmuyordu. Başımızın üzerinde kuş varmış gibi. Şimdi başımızın üzerinde kuş olduğunu düşünelim. Az bir hareketle ne yapacaktır? Kuş uçup gidecektir. Yani o kuş uçmasın diye sessizce kıpırdamadan duran insanlar gibi Aleyhisselatü Vesselam yanında duruyorduk. O sırada bir grup insan gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordular. Allah-u Teala'ya Allah'ın kullarından en sevimli olanlar hangisidir ya Resulallah? Allah'ın kullarından Allah Azze ve Celle'ye en sevimli, en sevdiği kimseler olanlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki onların ahlak olarak en güzelleri. Ahlak en güzel olan kimseler Allah katında en değerli, en sevgili olan, en çok sevilen kimselerdir. Çünkü Allah güzel ahlak sahibine öyle nimetler, öyle karşılıklar veriyor ki o durduk yerde ona gündüz oruç tutmuş, gece namaz kılmış sevabı yazıyor. O durduk yerde mizanını, terazisini ağır bastırıyor. Güzel ahlak sahibi kimselere. Tabii ki böyle bir insan Allah katında en sevimli insandır. Allah en sevdiği kullara böyle karşılıksız bahşeder, ikram eder. Sabırla ilgili dersimizi hatırlayın. Ne diyordu Allah Azze ve Celle okuduğumuz ayet-i cellede? Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Hesapsız karşılık verilir. Evet, onlara bir hesap konulmaz. Yani 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 1 milyon yok. Öyle bir hesap, öyle bir sınır yok. İşte o sabır eden, sabreden kimselerde şüphesiz güzel ahlak sahiplerinden bir kısımdır, bir cüzdür. Aynı buna benzer lafızlardan birisi İbn-i İbn Sahih'inde gelen rivayette şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e insana verilen şeylerin en hayırlısı hangisidir diye sorulduğu zaman güzel ahlaktır buyurdu. Tabii ki bu insana verilen güzel ahlak onun fıtratına, yaratılışına konulan ahlaktır. Bu kişinin kendisini kazandığı değil de Allah'ın verdiği şeydir ki o güzel ahlak sebebiyle birçok hayrı elde edecektir, birçok hayrı ulaşacaktır. 10. hadisimiz Ebu Davud, Tirmizi, Hakim, Ahmet bin Hanbel ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman olarak en mükemmel olan mümin ahlakı en güzel olandır. İmanı en mükemmel, en üst tabakada olan mümin kimdir? Ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız da ailesine karşı hayırlı olanınızdır. En hayırlınız, en hayır taşıyanınız, Hayırlı olanınız da ailesine karşı hayırlı olandır buyurur. Kişinin ahlakı ne kadar güzelse, mümin bir kimse ise onun imanı o oranda kuvvetlidir, yüksektir. Kamile, mükemmele yakındır. Çünkü güzel ahlak aynı zamanda imanın mükemmel oluşunu da içerir. Ona yaklaştırır. Aileye olan hayırlı davranış ise kişinin en hayırlı sıfatını kazanmasına sebep oluyor, vesile oluyor. Çünkü her bir fert, erkeklerden bahsedelim, her bir fert ailesinden sorumlu. Ailesinden dolayı onlar hesaba çekilecekler, sorguya çekilecekler. Onlara karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinden Allah Azze ve Celle onlara soru soracak. İşte bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getiren, onlara karşı iyi bir arkadaş olan, iyi bir dost olan, iyi bir sırdaş olan ve iyi bir hoca, iyi bir öğretmen olan, iyi bir rehber olan, yol gösterici olan kimse en hayırlı kimselerdir. Zaten bu hadisin başka varyantlarında da sizin en hayırlınız benim diyerek de kendisinin aile fertlerine karşı en hayırlı kimse olduğunu da Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Biz bir tane hanımla geçinemiyoruz. Ancak Aleyhisselatü Vesselam aynı anda 9 tane hanımla geçinmiştir. Güzel ahlak sahibi olmasaydı geçinebilir miydi? Geçinemezdi. Allah-u Teala bizleri ashab-ı kiram ahlakıyla, edebiyle, takvasıyla nasiplendirsin. Hanımlarımız da aynı şekilde. Ashab-ı kiramın gücüyle de hanımların ahlakıyla ahlaklandırsın, edeplendirsin de birbirimize karşı hayra önder olalım, hayra teşvikçi olalım. Birbirimize karşı ateşe teşvikçi, ateşe yönlendirici olmayalım. En hayırlılardan olabilme vasfını elde edebilelim biiznillahü teala. 11. hadisimiz Ebu Sâlebel Huşenî radıyallahu anh'tan gelmekte. Gene Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Tirmizi'nin sünnetinde, İbn-i İbân sahihinde, Taberani'de rivayet edilen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bana en sevimli olanınız, yani benim en çok sizin içinizden sevdiğim kimseler ve ahirette de bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Sizden bana en çok buğz edileniniz, yani benim en çok buğz ettiğim, sevmediğim, nefret ettiğim tipler ve ahirette de bana en uzak olanlarınızla geveze, ağzını gere gere konuşan ve kendilerini şişiren tarzdaki kötü ahlak sahibi kimselerdir. Bunlardan hiç hoşlanmam. Bunlar bana uzaktır. Hem dünyada sevmem, buğz ederim, hem de ahirette o insanlar benden uzaktırlar, bana yaklaşamazlar diyerek de bu kötü hasletlere dikkat çeker. Ahlakın güzel olduğundan bahsettik. İçeriye hakkında neler olduğundan bahsettik. Kötü ahlak olanlar nelerdir bu hadiste bahsedilen? Bir, gevezeler. Yani çok konuşanlar. Gerekli gereksiz. Çok konuşanlar. Tabiri caizse mikrofonu eline aldığı zaman başkasına söz hakkı vermeyenler. Bir toplumda konuşmaya başladı mı başkalarını konuşturmayanlar. Veya konuşan, hayır tavsiye eden, hayra teşvik eden birilerinin sözünü kesip kendileri konuşmaya başlayanlar, konuşmaya devam edenler. Özellikle de çok konuşanlar. Çok konuşanlar boş konuşur. Dolu konuşan çok konuşamaz. Dolu konuşan bir yerde tıkanır kalır. Çünkü onun şarja ihtiyacı vardır. Dolu konuşan kimse hikmete ihtiyaç duyar. Nedir bu hikmet? İnsanlar, hitap ettiği insanlar değindiği hususu anladım, kavradım, ona yeter. Çünkü bilir ki her işin bir miadı vardır. O miad doldu mu artık sen fayda veremezsin, belki de zararlı olmaya başlamışsın. O da hikmeti gözetmektir. O yüzden dolu konuşanlar, hayır konuşanlar zaten sınırlı konuşurlar. Gevezelik yapmazlar, çok konuşmazlar. Çok konuşmamalara da gerekir. Ama gevezeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevmez. İnsanlar sever mi? Çok azı dışında insanlar sevmezler. Hakeza ağzını gere gere konuşanlar. Yani böyle sanki çok büyük bir iş yapıyormuş gibi, çok değerli bir özelliğe sahipmiş gibi edebiyat yapanlar, efendim dil kıvıranlar, insanların anlamayacağı kelimeleri kullananlar, efendim farklı farklı insanların anlamayacağı, bilmeyeceği bilim dallarından konuşanlar, bilerek bilmeyerek. Ve bunu da sadece neden dolayı yapar insanlar? Elbette kibirden dolayı yapar. Beğenilmek duygusundan dolayı yapar. Bu insanları da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevmiyor. Bir de kibirlenen, kendisini büyük gören, şişirenlerdir. Ben bir şey yapmış da o yaptığı şöyle bir abartıyor, öyle bir böyle ifade ediyor ki sanki dünyayı kurtardı. Dünya helak olacaktı da dünyayı kurtardı. Yaptığı halbuki her insanın yaptığı, yapabileceği basit bir şeydir. Evet, kibirlenenleri Allah Azze ve Celle de sevmez. Allah'ın Resulü de sevmez. İnsanlar da sevmez. Kalbine zerre miktarı kibir bulunan insanlar da Allah Azze ve Celle'ye azapla tehdit etmiştir. Zerre miktar, ufacık bir kibir bulunan bunlar bile. Kibirin en küçüğünden bile Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Son olarak elinizdeki noktalarda kayıtlı olmak üzere 12. hadisimiz. Güzel ahlak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem yaratılıştan güzel hem de sonradan kazanılan hasletler olarak güzel ahlaka sahip olan Aleyhisselatü Vesselam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbn-i Sad'ın tabakatında, Ebu Yala'nın müsnedinde, Şeyh Halibani'nin de İrva'da rivayet ettiği üzere ahlakının güzelleşmesi için dua ediyor. Ve buyuruyor ki Allahümme ahsente halgi fe ahsin hulugi. Ey Allah'ım, sen benim yaratılışımı güzel yaptın. Güzelleştirdin. Tin suresinde geldiği gibi. Tin suresinde nasıl geliyordu? Lagat halaknal insane fi ahsini takvim. Andolsun ki biz insanı en güzel surette yarattık. Yani kafa olarak, kulak, göz, omuz, işte göğüs, efendim bacak, kol olarak en güzel surette yarattık. Ey Allah'ım, sen beni güzel bir surette yarattın. Suretimi, yaratılışımı güzel yaptın. Ahlakımı da güzelleştir. Fe ahsin hulugi. Ahlakımı da güzelleştir. Kardeşler, biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizler de bu duayı bolca yapalım. Hatta dua demetimiz olmalı demiştik daha önceki derslerimizde. Bu dua demetinin içerisine bunu dahil edelim. Ve sık sık çokça bu duayı yapalım ve bu duanın gereğince de amel etmek için kendimizi zorlayalım. Sınırlarımıza dikkat edelim ki Allah-u Teala da bizim çabamızı, gayretimizi, duamızı icabet etsin, karşılık versin ve ahlakımızı güzelleştirmeye bize nasip etsin. Azze ve Celle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين